van den Berg. Goedemiddag allemaal. Om elkaar beter te leren begrijpen zijn boerin Karin Meijer en ambtenaar Luc Verhoeven een dagje bij elkaar op stage gegaan. En ze vertellen er zometeen over hun ervaringen in dit programma Villa VDB. Nu eerst de protesten op verschillende universiteiten in Nederland. Die breiden zich uit. U hoort er meer over in het NOS-journaal met Kirsten Klomp. Bij universiteiten in het hele land zijn pro-Palestina-protesten bezig. In onder meer Groningen, Maastricht en Eindhoven zijn tenten opgeslagen op het universiteitsterrein. En in Amsterdam is een grote groep betogers het UvA-gebouw op het Roeterseiland binnengegaan. Verslaggever Josephine Trehi, hoe is de situatie daar nu? Ja, nou laat ik zo zeggen dat die walk-out die hier vanochtend werd georganiseerd nog niet echt afgelopen is. Die begon om 11 uur. Het idee was dat medewerkers hier van de UvA naar buiten zouden gaan. Het werk even zouden stilleggen en zouden stilstaan bij wat er vorige week is gebeurd. En wat naar mijn speeches luisteren. Nou, dat ging door sowieso tot een uur of twee, of nee, één wel ruim. En vervolgens een hele groep van de demonstranten, of de mensen hier aanwezig, het faculteitsgebouw binnengaan, één van de gebouwen. En staan daar nu binnen de boel te bezetten, zoals ze het zelf noemen. Ik sta hier met Agneta Fischer, decaan hier. Goedemiddag. Goedemiddag. Noemen jullie het ook een bezetting? Nou, zij noemen het zelf zo, dus ik hou diezelfde terminologie aan als zij doen. Dus. Ja, echt wel een paar honderd mensen naar binnen gaan in de centrale hal, hè, met megafoons, er worden weer tentjes opgezet. Ik zag net dat de beveiliging wat banken weghaalde om te zorgen dat het, gewelddadig wordt. Nou, het is in elk geval intimiderend en ik vind bezettingen van gebouwen in elk geval niet vreedzaam. Nee, hoe gaan jullie het oplossen vandaag dit? Nou, dat weet ik nog niet, want we moeten dat bespreken in het centrale crisisteam en met de gemeente en de politie. Je kan hier niet zomaar politie op afsturen, want dat is gewoon heel erg. Ja, die staan hier op de hoep, maar die doen inderdaad niks. Nee, we wachten even af. We liever even afwachten, kijken of ze zelf eruit gaan. Dus we gaan een aantal verzoeken doen aan hen om ervoor te zorgen dat ze naar buiten gaan, vrijwillig. Maar ja, of dat gaat werken, weten we natuurlijk niet. Ja, snap ik. Verstoort dit de boel heel erg? Je bedoel, want ik heb ook wel vandaag studenten gesproken. Die zitten 100 meter verderop in de zon te lunchen. Die zeggen, ja, ik heb volgende week tentamenweek. Ja. Ik laat dit allemaal even aan me voorbij gaan. Los van of het wel of niet een goede zaak is. Wat hun mening daarover is. Er zijn heel veel studenten en stafleden die het niet eens zijn met de manier waarop deze kwestie aan de orde wordt gesteld. Dus door bezetten en het stellen van eisen zonder dat er enige dialoog is. Daar is een heel groot deel van de studenten en staf het niet mee eens. Dus wij proberen een tussenweg te vinden door wel met de mensen die protesteren in gesprek te gaan en te blijven. Maar wij kunnen dit niet tolereren gewoon. Nee. Want dit is te veel. Dit geeft gevoelens van intimidatie bij ook een hele grote groep studenten en staf die hier in feite niet zoveel mee te maken willen hebben of een andere mening hebben. Ja. Succes ermee. We gaan zien hoe dit zich hier verder gaat oplossen. Maar in ieder geval op dit moment nog een hele grote groep demonstranten binnen in de UvA. Josephine Trehi vanuit Amsterdam, dankjewel. En ook in Nijmegen op de Radboud Universiteit wordt gedemonstreerd. Daar begon een half uur geleden een walk-out. Verslaggever Sander van Hoorn is daar. Sander, hoeveel mensen doen daar mee aan die walk-out? Daar deden zo'n 300-400 mensen aan mee. En de walk-out die is een stukje verder gelopen naar een heuveltje tussen universiteitsgebouwen, begroeid met gras, en daar verrijzen tentjes. Er staan nog altijd zo'n 200 mensen omheen te luisteren naar speeches. Mensen willen hier dat de Radboud Universiteit de genocide, zoals het staat op een groot spandoek wat nu wordt opgehangen door twee mannen tussen twee bomen, dat de genocide, staat er, veroordeeld wordt, dat de banden met Israëlische universiteiten en bedrijven verbroken worden en dat in plaats daarvan banden met Palestijnse universiteiten en bedrijven worden aangehaald. Ja, en voor die walkout was er ook nog een lezing in Nijmegen. Waar ging die over? Ja, dat is Maya Wind. Dat is een Joods-Israëlische onderzoekster die heeft onderzocht wat de betrokkenheid is van Israëlische universiteiten bij de oorlog in Gaza. Zij zegt, die is groot, maar zij gaat eigenlijk nog een stap verder in die speech. Zij zegt, de betrokkenheid van Israëlische universiteiten bij alles wat er gebeurt in Israël, en dus ook bij alles wat je fout kunt vinden, daar zijn Israëlische universiteiten bij betrokken. Zij zorgen ervoor bijvoorbeeld dat Palestijnen Palestijnen hun geluid niet kunnen laten horen. Dat er geen serieuze Palestijnse universiteiten meer over zijn. En ja, nu, zegt zij, zijn alle Palestijnse onderzoeksinstituten en universiteiten in Gaza gebombardeerd. Maar daarvoor was het al zo erg dat je alleen al daarom een boycott zou moeten willen. Nou, dat heeft ze hier vandaag verteld. Dat vertelt ze ook in een boek. En dat is dat boek wat door heel veel activisten door het hele land en ook daarbuiten wordt aangegrepen als legitimatie, als verdediging, als argumentatie voor bijvoorbeeld walkouts zoals hier in Nijmegen op dit moment. Verslaggever Sander van Hoorn, dankjewel. Omwonenden van een distributiecentrum in Os dat anderhalve week geleden afbrandde kunnen nog steeds niet naar huis. Er is sprake van instortingsgevaar en het vuur smeult nog steeds na. Grote verhuurders van particuliere huurwoningen zijn bang voor een miljardenstrop nu rechters een streep hebben gezet door huurverhogingen van de afgelopen jaren. Die waren volgens een Europese richtlijn te hoog. En Hedwiges Maduro is komend seizoen trainer van Almere City. Hij is de opvolger van Alex Pastoor, die vertrekt. Almere City staat nu 13e en speelt ook volgend seizoen weer in de Eredivisie. Het aantal moord- en doodslagzaken is vorig jaar met 10% afgenomen. Ook het aantal gewapende overvallen, bedreigingen en mishandelingen daalde ten opzichte van het jaar daarvoor. Het staat in het jaarverslag van het Openbaar Ministerie. Andere zaken kwamen wel vaker voor, zoals winkeldiefstal en diefstal van brommers en fietsen. Oranje spits Vivianne Miedema vertrekt bij Arsenal. Na 7 jaar vindt ze tijd voor iets anders, zegt ze. De 27-jarige Miedema kampte de laatste 2 seizoenen met blessures, waardoor ze weinig in actie kwam. Wat ze nu gaat doen is nog niet bekend. Miedema is topscorer aller tijden van het Nederlands elftal. Het weer op veel plaatsen zonnig, maar in de loop van de middag neemt de kans op buien toe. Soms met hagel en onweer. Het is 21 tot 26 graden. Morgen begint ook zonnig, maar halverwege de middag dan opnieuw buien. En het wordt dan een graad of 25. ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Er staat op dit moment file op de A12 Duitse grens richting Arnhem. Tussen de grens en Zevenaar 5 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden. Er is daar tijdelijk nog 1 rijstrook dicht. Het loopt daar ook vast op de A18 Varsseveld richting Zevenaar. Tussen Wiel en knooppunt Oudijk. Daar is het oponthoud 20 minuten. Vrijdag 31 mei, om 19:30, speelt Nemelaar Heren 7 de wedstrijd van je leven tegen FC de Rebellen. Een jongensdroom die uitkomt. Weet Nemelaar Heren 7 geschiedenis te schrijven? Je ziet het vanaf 7 uur live op ESPN. De wedstrijd van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door de VriendenLoterij. 18 plus, speel bewust. Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg. Wie helpt voorkomen dat uw medewerkers lang ziek blijven? Goeiedag, met Rick van Sazas. Hoe kan ik u helpen? Geef al uw zorgen om verzuim uit handen aan Sazas, uw verzuimspecialist. Wil jij een SUV die anders is dan anders? En kun je niet kiezen tussen sportief en rijk uitgerust? De Seat Arona heeft het allemaal. En je private leest hem nu al voor een onverwacht lage prijs van €349 per maand. Op basis van 60 maanden en 10.000 kilometer per jaar. Kijk op seat.nl. Verzuim voorkomen en verzekeren begint op sazas.nl. Vanavond in Een Goede Dood. Zo'n euthanasieprocedure, dat is niet niks hoor. Ik weet dat het in een ziekenhuis is. Maar een gewone ziekenhuiskamer heeft dit niet. Ik vind het wel een beetje heel erg intensive care kamer. Een Goede Dood, vanavond om 21:15 bij BNNVARA op NPO 2. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Het is elke dag wel een dag van iets of iemand. Vandaag is het Wereldcocktaildag. Ik ga straks naar de show even een negronietje in elkaar flansen. Dat mag dan. In de villa straks boerin Karin Meijer en ambtenaar van het ministerie van Landbouw Luc Verhoeven. Zij zijn namelijk een dag bij elkaar op stage gegaan. In Terug naar Toen gaan we terug naar deze dag in 1999. Toen bereikte Katja Staartjes als eerste Nederlandse vrouw de top van de Mount Everest. En op zoek naar de liefde swipen we ons nu suf op datingapps. Vroeger was je aangewezen op de contactadvertenties in kranten. Mark Traar verzamelt ze voor zijn Instagram-pagina Liefde van Toen. Maar eerst nu huisvriend Adriaan ten Braak. Beter bekend als de Shamadriaan. Hij is wetenschapsjournalist. En op sociale media bezig om allerlei onzin daar te debunken. Om het maar eens even heel mooi Nederlands te zeggen. Adriaan, goedemiddag. Hallo. Goedemiddag. Waar wil je het over hebben? Ik wil het even over hebben over een trend die nu op TikTok is ontstaan. Het gaat over de 5 liefdestalen. Dat is iets al best wel ouder is. En het interessante daaraan is dat je dus heel goed ziet dat dit iets heel herkenbaars is. Een beetje zoals astrologie. Je zou 5 talen kunnen spreken om je liefde te uiten. En iedereen heeft dan een beetje zijn eigen voorkeur. En daar slaan dan heel veel mensen op aan. Maar als je dan vervolgens een beetje gaat graven naar waar dit gedachtegoed vandaan komt en ook hoe de mensen die dit gedachtegoed uitdragen, wat dan een uiteindelijke doel is, dan zie je daar dat toch allerlei heel conservatief gedachtegoed aan ten grondslag ligt. En dat zie je wel vaker. En dat vind ik best wel opmerkelijk. Dus daar wilde ik het graag over hebben. Maar noem eens een voorbeeld van een boodschap die dan in dat kader van die 5 liefdestalen wordt uitgestrooid over de wereld. Je hebt volgens de verzinner hiervan, dat is Gary Chapman, dat is een dominee, die is inmiddels al heel oud. En die, dat was dus een dominee, maar ook een relatiebemiddelaar. En die heeft op een gegeven moment bij de disciplines heeft hij een beetje gecombineerd. En die is op een gegeven moment met dit idee gekomen dat je 5 manieren hebt om je liefde te uiten. Dat is namelijk als je het platgeslagen zegt, je kunt cadeautjes geven, je kunt complimenten geven, tijd en aandacht geven, hulpvaardig zijn, helpen met dingen en fysieke aanraking. Dat zijn waar de accenten kunnen liggen. Op voorhand zou ik zeggen, niks mis mee met al die 5, toch? Nee, nou dat is sowieso het interessante daaraan, dat er altijd wel een kern van waarheid in zit en ook niet iets kwaadaardigs. Dus iedereen herkent zich hierin. Iedereen zal zeggen, oh ja, ik uit mijn liefde meer op die manier en ik uit mijn liefde meer op die manier. Dus nu is dat meer aandacht gaan krijgen op vooral TikTok. Maar dit bestond al langer, ook in Nederland. En als je dus die boeken gaat lezen en ook naar die lezingen gaat van die Gary Chapman, dan is het in één keer van, ja, maar God heeft de man en de vrouw geschapen en de man moet de leider zijn in huis en de vrouw die moet onderdanig zijn. Zo wordt het er altijd een beetje ingefietst. Dus het is eigenlijk, eerst wordt het ontdaan van alle conservatieve accenten. Ja. Klinkt het dus wat jij zegt heel onschuldig en logisch. Ga je er in verdiepen, dan kun je dus echt die fuik ingezogen worden, omdat je jezelf daar in de eerste instantie best wel in herkent. En dat klinkt allemaal heel logisch. En dan denk je in één keer ook van, die vrouw die hoort ook gewoon aan het aanrecht. Ja. Nee, dat zegt hij ook dus, bijvoorbeeld dat soort dingen. Dat ligt een beetje aan het publiek, hè, waar hij voor spreekt. Kijk, als hij een heel groot publiek spreekt, waar camera's zijn, dan is het allemaal best wel gematigd. Maar als hij een kleinere zaaltje spreekt, dan is het inderdaad heel conservatief wat de klok slaat. En dat is het allemaal ook haaks op feminisme en LHBTQ-rechten. Dus wat jij net, die voorbeelden die je net gaf, die 5 principes, dat zijn dan de lokketjes. En dan gaan mensen zich misschien wat meer in verdiepen of gaan met elkaar in gesprek. En dan word je dus teruggezogen in een soort conservatief wereldbeeld. Dat kan. Niet iedereen, maar het zijn allemaal. Het normaliseert het een beetje, hè? Maar niet iedereen wordt natuurlijk dan een tradwife, om het zo maar te noemen. Niet iedereen zal zich helemaal tot in het diepste van die fuik begeven. Maar het is wel heel opmerkelijk. En je merkt dus ook steeds meer dat er in specifieke hoeken van ook de online wereld mensen steeds conservatiever en antifeministischer worden en steeds meer echt dat hele haast fundamenteel religieuze gedachtegoed aanhangen. Mm. Terwijl ook gezegd moet worden daarbij dat in het algemeen jongeren progressiever worden. Dus het is niet, het is niet een bredere trend. Het is heel specifiek als je gewoon kijkt naar wat er online allemaal kan gebeuren zodra je dat konijnenhol invalt. Dat is wel opmerkelijk. Ja. En ook wel gevaarlijk, want je merkt dus op een gegeven moment dat mensen daarin echt in kunnen radicaliseren. Ja. En die threadwise, want dat is ook zo'n beweging, hè, van eigenlijk terug naar vroeger. Vrouwen hoort gewoon thuis te zitten, moeten kinderen een beetje verzorgen. En dat is het eigenlijk. Dat staat inderdaad haaks op het feminisme natuurlijk, wat we die jaren gehad. Maar tegelijkertijd ook aan de kant van de mannen zie je ook dat er een soort beweging op gang komt om weer terug te gaan naar een soort oerman of zo. Ja, nee, dat zie je ook heel erg. En dat begint dus ook met inderdaad tips om gezonder te leven als man. Vaak met het idee ook dat de man onder druk staat, hè, de mannelijkheid in de maatschappij. Dat is allemaal, want de vrouw krijgt steeds meer macht, de mannelijkheid staat onder druk. En dat komt dan ook waarschijnlijk omdat we minder testosteron hebben, wordt er altijd bij gezegd, vanwege de voeding. Nou, ergens kun je wel iets vinden waarin je misschien herkent. En inderdaad, als je dan steeds verder naar beneden gaat, dan komt het daar inderdaad op neer wat je zegt. Van de man is de alfa-energie, hè, de plus. En de vrouw is de de andere energie, en dat is de min, en dat moet elkaar aanvullen. En dat, zo wordt er dan gepraat. En dat gebeurt ook door hele grote BN'ers. Hè? Dus dit is niet een, dit is niet iets waar je heel hard voor op zoek hoeft om dit te vinden. Dit is gewoon best wel mainstream geworden. Ja. En dat vind ik toch wel zorgwekkend. Terwijl die Tradwives, dat is een hele kleine manifestatie van dit gedachtegoed. Er wordt vaak op ingezoomd, maar het is denk ik wat breder en wat subtieler allemaal. En daardoor misschien juist ook wel gevaarlijker. En daar is dit verhaal van die 5 liefdestalen ook weer een voorbeeld van. Dank voor de waarschuwing. Ja, zeker. Adriaan ter Braak was dat. Hij is wetenschapsjournalist, op social media bekend als Shamadriaan en huisvriend hier in de villa. Momentje Motown met de Temptations en Get Ready. Tot 3:30. Villa. Boer zoekt ambtenaar. Dat is niet een nieuw tv-programma. Nee, het is een initiatief van boerenorganisatie Team Agro NL om boeren en ambtenaren nader tot elkaar te brengen. Eigenlijk meer begrip kweken over en weer. Luc Verhoeven is ambtenaar bij het ministerie van Landbouw. Hij verruilde zijn maatpak een dag voor een boeren overal. En boerin Karin Meijer uit de Lutte die kreeg een plekje aan de vergadertafel op het ministerie. Goedemiddag allebei. Goedemiddag. Goedemiddag. Meneer Verhoeven hier bij ons in de villa, op afstand Karin Meijer. Mevrouw Meijer, u zit midden in het maaiseizoen, hè, begrijp ik. Dacht je op het ministerie in betrekkelijke rust? Want zo kennen we natuurlijk de ambtenaren. Smaakt het naar meer voor u? Nou, ik denk dat deze week, als we alleen maar boeren op het ministerie hadden, dat het kantoor allemaal leeg was. Want ik denk dat alle trekkers wat maar kon rijden op het land heeft gestaan. Het gras, de akkerbouwers. Ja. Iedereen is druk. Te druk. Zou nu niet kunnen. Nee. En toen u dit vertelde, wat vonden eigenlijk de andere boeren ervan? Nou, eigenlijk wel meteen enthousiast ook van, hun bepalen wel ons beleid. En wat weten ze nou eigenlijk? Want vaak zeggen we, ja, op de tekentafel lijkt het heel leuk. Maar de praktijk is vaak heel anders. Ja. Nou, daar gaan we zo meteen natuurlijk uitgebreid over hebben. Meneer Verhoeven, hebt u gelijk uw vinger opgestoken toen er werd rondgevraagd van wie wil een keer een dagje mee naar de boerderij? Ja, zeker. Ik ben afgelopen zomer begonnen op het ministerie van Landbouw. En toen had ik me al voorgenomen om vaak in contact te zijn met boeren, om vaak ook bij bedrijven te gaan kijken. En dus toen dit voorbij kwam, dacht ik meteen, ja, daar wil ik aan meedoen. Was u al eerder ooit op een boerderij geweest? Ja, zeker wel. Ik heb ook al eerder wel wat met landbouw te maken gehad in mijn werk. En ik kom ook uit een Brabants dorpje op het platteland. Ja. Dus het is me niet helemaal vreemd. U bent opgegroeid tussen de boeren? Ja, ja. Min of meer. Ja. Ja. Werd u gelijk aan het werk gezet toen u zich daar meldde? Ja, zeker. Ja, nou ja, goed. We zijn natuurlijk eerst ontvangen met koffie en zoals dat hoort. Maar we zijn vrij direct aan de slag gegaan. Natuurlijk ook gewoon om met uitleg over hoe het allemaal werkt en wat er allemaal gebeurt. Maar ook gewoon om in de stal de karweitjes op te knappen. Ja, gelijk dus ook meegewerkt daar op het boerenbedrijf. Ja, zeker. Ja. Mevrouw Meijer, wat is u het meest bijgebleven van uw stagedag op het ministerie? Op het ministerie? Nou, het is vooral denk ik wel, ik kwam aanlopen en ik zei, nou, ik heb in het GLB, het gemeenschappelijk landbouwbeleid, waar Luc eigenlijk in zit, kwam ik aan van, nou, ik heb me extra verdiept. En het eerste wat Luc zei, je bedoelt dit dikke papier, heb jij dat helemaal even in de trein doorgenomen? Nee, natuurlijk niet. Oh, oké. Okay. Maar u had wel iets gelezen al, hier links en rechts. Ja, ik heb wel even extra, ik denk, ja, ik moet wel voorbereid, we moeten op hetzelfde kennisniveau kunnen praten. Ja. En wat het is natuurlijk maar een dagje, dus wat was uw ervaring? Wat is u bijgebleven van die dag? Iedereen doet wat hij goed in is. Hij is gewoon heel druk met het overleg en we zijn even in de Tweede Kamer geweest. Het ministerie staat, de minister staat daar alleen. Maar er staat een heel team achter, gewoon wat hun voorbereiden. En ook een overleg hebben we erin meegedaan. En ook gewoon daar ook een beetje leuk met elkaar gesproken. Wat hun kant van het verhaal is, maar ook de praktische kant kunnen belichten. Hebt u iets geleerd die dag? Nou, wel zeker dat we eerst respect naar elkaar, heel veel. Alle respect naar hem, naar Luc toe, dat we dit hebben opgepakt. Maar ook alle jaartallen waar ze mee bezig zijn. De ene ben je nog aan het evalueren. Terwijl we wel met 2025 eigenlijk al moeten bedenken, wat willen we? En ook ons land moet eigenlijk nog 2023 gaan bewerken en 2024... gaan we er bezig. Terwijl 2025 al bedacht wordt welke eisen moeten we hebben. En hoe anders is dat met uw ervaring uit de praktijk, zeg maar? Want je wilt als ondernemer natuurlijk ook bij wijze van spreken morgen iets kunnen doen, omdat dat beter is voor je bedrijf misschien. Mm-hmm. En hier gaat het over hele lange periodes vaak. Ja, dat is wel het grote verschil. Wij hebben gewoon, en dat vind ik belangrijk, gewoon overal aan vieze handen en aan de gang gaan. Vandaag gaan we bezig met nu. En daar zit veel langere termijnen mee bezig. En dat lijkt heel mooi, maar ja, de gemiddelde koe bestaat natuurlijk niet. Dus daar moeten we wel meer naar elkaar kijken. Maar leg dat eens uit. Bij de ambtenaren hebben ze het over een gemiddelde koe. Ja, er wordt wel vaak gesproken van, nou, gemiddeld zal dit wel ongeveer werken. Of een gemiddelde boer is misschien zo. Maar wij hebben allemaal onze eigen kennis en kunnen. Wij zijn meer van gewoon hoge productie en het maximale uit onze koeien kunnen halen met een meest gezonde veestapel. Alleen terwijl een andere misschien juist anders erin staat. Ja, en ja. Zo willen we wel ons eigen ondernemerschap kunnen doen. Meneer Vroeven, is dat de kern eigenlijk van deze uitwisseling? Dat je, dat duidelijk blijkt dat achter een bureau iets bedenken in de praktijk het heel anders is? Ja, voor mij wel. Ja, dat is zeker de kern. Hè. Ik denk dat heel veel mensen dat herkennen, dat je heel erg op kunt gaan in je eigen werk en alles wat er om je heen in je directe omgeving speelt en hoe processen lopen, hoe dingen gaan. Je zit heel erg in de waan van de dag en in de cultuur waarin je werkt. En dan is het heel goed om ook eens iets van de andere kant te bekijken. Hè? En in dit geval dus te kijken van, ja, wat betekent dat nou eigenlijk voor een boer? Wat gebeurt daar dan op dat bedrijf? Want zij noemt een mooi voorbeeld natuurlijk van die koeien. Ik snap dat in allerlei tabellen en zo. Nou ja, daar worden dit soort begrippen komen daarin terug, hè? Van een gemiddelde koe of zo. Je probeert een soort gemiddelde koe te creëren die in het echt natuurlijk niet bestaat. Nou ja, goed, wij creëren geen koeien natuurlijk. Maar je probeert wel, om beleid te maken moet je soms dingen een beetje plat slaan, zeg maar. Hè? Moet je modellen maken of uitgaan van bepaalde aannames. We proberen soms ook maatwerk te bieden, maar maatwerk klinkt altijd heel mooi, maar is vaak ook heel erg ingewikkeld. Ja. En ja, complexiteit, daar heeft de gemiddelde boer ook al meer dan genoeg van. Ja, snapt u dat? Hebt u daar wat meer begrip voor gekregen? Ja, zeker. Ja. Ja. Ja, dan als je dat zo met eigen ogen ziet op zo'n bedrijf en je hoort het, hè, uit de mond van Karin in dit geval, ja, dan maakt dat zeker indruk. En dan, dan besef je dat meer. Neemt u daar ook iets mee van mee terug dan naar het ministerie? Heb u al eens een keer uw vinger opgestoken met deze ervaring in de achterzak van, jongens, eigenlijk moeten we hier anders naar kijken? Nou, nog niet zo concreet, maar ik heb het echt wel in mijn achterhoofd zitten. Dat merk ik bij mezelf wel. En kijk, dit programma was natuurlijk ook niet zozeer bedoeld om nu direct dingen anders te gaan doen of zo. Maar echt dat begrip kweken en inderdaad, zoals Karin zegt, respect voor elkaar hebben in elkaars rol. Dat is wat je er echt aan overhoudt. Wat is een vraag die u aan haar hebt gesteld? Nou ja, ik heb een heleboel vragen gesteld over hoe zo'n bedrijf nou eigenlijk werkt. Ook niet alleen de landbouwkundige kant, maar ook de bedrijfskundige kant. Ja. Hoe werkt dat nou? Hoe verdien je geld? Hoe ziet dat er precies uit met inkomsten en uitgaven? Maar ook natuurlijk over de administratieve lasten die zij ervaart. En waar ik zeg maar mede verantwoordelijk voor ben, hè, vanuit mijn rol. Ja. Dus meer begrip wel gekregen ook voor de boeren? Zeker. Ja. Hoe is dat bij u, mevrouw Meijer? Met begrip, ja, ook zie ik wel meer. Wat ik zeg, de respect is echt wel heel hoog. Het was wel eerst aan het begin, dacht je, nou, nu ga ik even de diepgang in en dan gaan we echt over de van alles praten. En ik zeg wel, waar kom ik wel meteen, zeg, met alle respect. Ik kom uit een dorp en ik ken wel een beetje de sector, maar ik kwam aanlopen van, goh, ik ben eigenlijk nog nooit echt bij een melkveebedrijf geweest. En dan denk je wel even, we moeten over koetjes en kalfjes gaan praten. We moeten echt eventjes weer van onderop beginnen. En dat heb je dan ook wel weer geleerd van elkaar. Dat je dus, ja, ieder zit in zijn eigen, kan hij heel goed. En daar is hij gewoon beter in. Ja. Maar hij moet ook wel weer mijn kant goed kunnen bekijken. Ja. Nou, ik merk in ieder geval over en weer begrip. Dus dat is al winst, lijkt me. En mevrouw Meijer, zou je het andere boer aanraden om dit ook eens te doen misschien? En van beide kanten. En vooral ook, ik vond het zelf heel belangrijk dat hij overal aan kreeg een vieze hand. Want iedereen, de meesten hebben wel een koe misschien in de wei gezien en weten dat de meesten zwart-wit zijn. Maar als je er echt tussen staat, dat is een hele andere ervaring. Dat onze dames gewoon de beste en de mooiste zijn. En ook gewoon ook hoe wij als familiebedrijf dit runnen. Afgelopen weekend gewoon alle generaties zijn aan het werk. En dit is gewoon ons leven, dat wij, de hele familie leeft hierin mee. Dat is een sector die niet zomaar kunt zeggen van, ga maar even wat anders doen. Ja. Want dit is gewoon een soort van leven wat we hebben. Nou ja, nogmaals hulde voor jullie allebei dat je dit hebt gedaan. Want we hebben natuurlijk ook beelden gezien van mensen die met de koppen tegen elkaar staan een tijdje terug. En heel veel boosheid. Ik denk uiteindelijk dat als je met elkaar in gesprek bent, dat nog altijd het beste is. U heeft elkaars nummer, neem ik aan. Meneer Verhoeven, belt u al wel eens met haar van, joh, hoe zit het eigenlijk? Ja, we hebben zeker af en toe contact. Waarbij ik elkaar in blijf vragen van, nou ja, kom met feedback. En hou me op de hoogte van waar je mee bezig bent en waar je tegenaan loopt. Ja. Ja. En jullie zijn allebei benieuwd natuurlijk of er snel en wie het is een nieuwe minister van Landbouw gaat komen natuurlijk ook. Mm-hmm. Ja. Nou, dat vind ik ook wel belangrijk te zeggen. We zijn continu echt met elkaar in gesprek geweest. Er zijn geen moment echt tegen elkaar geweest. Ja. En wat Luc ook wel zegt, hij krijgt zeker nog te horen ons gemeenschappelijk landbouwbeleid wat ingevuld. Ja. Zodat wij ook gewoon de praktische kenmerken kunnen geven van wat geeft het weer. Mooi initiatief. Hartelijk dank jullie allebei voor het gesprek. Ambtenaar bij het ministerie van Landbouw, Luc Verhoeven, en boerin Karin Meijer. We gaan het hebben over Blossoms. Dat is een vijfmansgroep uit Stockport in Engeland. Bandleden kennen elkaar uit de buurt waar ze opgroeiden. Ze waren allemaal fan van bands als Oasis en Stone Roses. Die komen uit de dichtstbijzijnde grote stad. En dat is Manchester. En intussen is Blossoms alweer dik 10 jaar zelf bezig. Dit is hun allernieuwste liedje. Dat heet What Can I Say After I'm Sorry. Why do all the simple things now seem to fill my head with doubt? Blossoms was dat nieuwe single van deze band. Zometeen in Terug naar Toen gaan we terug naar deze dag in 1999. Want toen stond Katja Staatjes als eerste Nederlandse vrouw op de top van de Mount Everest. NPO Radio 1. Eerst nu de hoofdpunt uit het NOS-journaal. Hier is Kirsten Klomp. Honderden studenten bezetten opnieuw het gebouw van de Universiteit van Amsterdam op het Roeterseiland. Verslaggever Josephine Trehi is daar. Een half uur geleden zei de universiteit nog dat ze afwachten of de betogers zelf weggaan. En lijkt het erop dat ze dat gaan doen? Nee, alles behalve eigenlijk. De hal staat nog steeds vol met demonstranten. Ze zijn inmiddels ook naar boven het gebouw ingegaan. Het zijn iets van 10 verdiepingen hier. En ik zie rond de 7e verdieping uit ramen de Palestijnse vlag hangen. Graffiti is er gespoten op de ramen. En pamfletten waarop staat UvA, je hebt bloed aan je handen. Alle medewerkers en studenten die gewoon binnen aan het werken en aan het studeren waren, is ook gevraagd het pand te verlaten. Dus nog meer mensen nu hier op straat. Het brandalarm ging ook af. Dus ja, wat dat betreft lijkt het niet op dat deze situatie nu snel afloopt. En de vraag is natuurlijk ook hoe dat zal gaan. Want of laat de universiteit en de politie het afwachten, kijken of die demonstranten uit zichzelf vertrekken, of gaan ze wel ingrijpen, wat ze inderdaad tot nu toe juist niet wilden, om te voorkomen dat de situatie escaleert. Nou, we gaan het in de gaten houden daar. Josephine Trehi, dankjewel. En ook bij andere universiteiten zijn pro-Palestina-protesten bezig. In onder meer Groningen, Maastricht en Eindhoven zijn tenten opgeslagen op het universiteitsterrein. Vanochtend verlieten medewerkers en studenten in het hele land de collegezaal uit protest tegen de oorlog in Gaza en het beëindigen van de studentenprotesten vorige week. Het aantal moord- en doodslagzaken is vorig jaar met 10% gedaald. Ook het aantal gewapende overvallen, bedreigingen en mishandelingen daalde ten opzichte van het jaar daarvoor. Dat blijkt uit cijfers van het Openbaar Ministerie. Het OM gaat niet in op de oorzaak van die dalingen. En een Chinese burgerjournalist die bekend werd door haar verslaggeving in Wuhan na de corona-uitbraak is vrijgelaten uit de gevangenis. Zhang Zan filmde in Wuhan onder meer patiënten die in ziekenhuisgangen lagen te wachten. Ze werd uiteindelijk opgepakt voor het zaaien van onrust en zat 4 jaar lang vast. Dan naar de situatie op de weg. Hoe staat het erbij? Bianca Damink. Er staan een paar korte files die enkele minuten vertraging opleveren. Wat opvalt is de A73 van Maasbracht naar Nijmegen. Want tussen Haps en Nijmegen-Dukenburg ben je een kwartier langer onderweg. Er staat een vrachtwagen met pech en de rechterrijstrook is dicht. En het rijdt langzaam op de A2 van Maastricht naar Eindhoven tussen Nederweert en Leende. Daar is de vertraging bijna 10 minuten. Max. Terug naar toe. We gaan terug naar 13 mei 1999. Villa V. Op die dag bereikte Katja Staatjes als eerste Nederlandse vrouw de top van de Mount Everest. Ze is de eerste Nederlandse vrouw die de hoogste berg op aarde bedwong. Katja Staatjes. De 36-jarige Staartjes klom in Nepal samen met een Britse expeditie naar het dak van de wereld, naar 8848 meter. De lucht is zo ijl, het lichaam heeft zoveel problemen om daarmee om te gaan, dat de kwestie van het klimmen op 8000 meter is veel meer. Waar ligt mijn grens en kan ik mijn grens nog net overgaan of net niet meer? En jezelf af te vragen, is dit nog verantwoord? En natuurlijk ga ik praten met Katja Staartjes. Goedemiddag. Goedemiddag, Jurgen. Hoe is het om jezelf terug te horen hier? Ja, dat is best wel gek. Wat is er gek? Nou, gewoon lang geleden, veel gebeurd. Bijzonder. Ja, toch ook wel, deze dag. Ja. Maar, ja, dus ook vanochtend toen je opstond, dacht je gelijk weer, dit is hem. Dit is die bewuste dag. Nou, dat denk ik niet elk jaar, hoor, op 13 mei. Het was overigens 25 jaar geleden ook nog Hemelvaartsdag, maar vandaag, nou ja, dacht ik het wel inderdaad. En het is ook wel bijzonder. We zijn zelf op tocht nu, op hikingtocht op Corsica in de bergen. Tussen de kust en de bergen zitten nu notabene aan zee. En het beertje aan mijn rugzak, dat is Bobby, die was er 25 jaar geleden ook bij. Dat was de eerste keer dat wij samen op de top stonden. En sindsdien is hij mijn trouwe vriend aan de rugzak. En nog steeds. Dat is een grappig detail op deze dag, zeg. Eventjes, ja. Hoe is dat bergbeklimmen ooit voor jou begonnen? Nou, dat is voor mij begonnen in mijn studententijd. Ik studeerde in Wageningen. Ik was heel actief hardloopster. En een hardloopvriend zei, goh, ga je mee wandelen in de bergen? Nou, ik had eerst allerlei bezwaren, want ik dacht, ik kan 2 weken niet trainen. Maar ik ben meegegaan en was echt helemaal verkocht. Terwijl ik toch wel al skiede als kind. Maar op de ene manier dat lopen in de bergen, Ja, dat heeft echt iets losgemaakt en zo is het. Dat was in 1983. En toen is het gewoon elk jaar eigenlijk gewoon. Eerst heb ik alleen gelopen en dan de gletsjer op en dan wat cursussen doen. Bij toen nog heette dat de KNAF. Nu is dat de NKBV, de Nederlandse Klim- en Bergsportvereniging. En zo eigenlijk steeds een stapje verder en uiteindelijk steeds een stapje hoger. En heb ik mijn baan ook opgezegd. Ja. Nee, want het begint dus met inderdaad trektochten door de Alpen. Maar dan ga je ook ineens tegen die bergen oplopen, zeg maar. Dus bergen beklimmen. Dat is toch weer een ander verhaal. En dat klinkt heel verslavend op een of andere manier. Ja, dat is ook zo. Ja, het begon dus inderdaad met de gletsjer en een cursus. Hoe ga je een gletsjer over? En dan zijn er op een gegeven moment van die rotsbulten en rotsen op de gletsjer. En ja, hoe moet je daar overheen? Dan moet je leren klimmen, leren rotsklimmen. En dat is inmiddels, dat wordt ook alpine klimmen, want het is ijs en sneeuw. Ja, dan ga je een trektocht maken in Himalaya. En dan bleek dat ik goed tegen de hoogte kon. Ja, en dat is zo geweldig. Maar wat mooi is aan de bergsport, want dat geldt nog steeds. Ik ben nu 61. Maar je kan het op elk niveau beoefenen. Je kan wandelen, je kan heel moeilijk hiken, meer klauteren. Je kan ijs klimmen, je kan mix klimmen. Je kan dus ook in de rotsen gaan klimmen of bolderen. Er zijn zoveel vormen. Maar inderdaad, Himalaya is heel bijzonder. Het is zo ruig en groot en steeds een stapje hoger. Ja. Want mooi beschreven eigenlijk hoe het van trektochten uiteindelijk tegen bergen op, maar dan ineens blijkbaar komt in het hoofd het idee van ik wil die Mount Everest beklimmen. Ja, dat was lang geleden in 1995. Toen maakten wij een trektocht en beklommen een top van 6500 meter. De Mera Peak, die is inmiddels een stuk populairder geworden. En daar kun je de Everest heel mooi zien. En die zagen wij liggen. En dat was echt zo fantastisch. Echt een hoogtepunt. De hoogste berg ter wereld die we zagen liggen. En toen gingen we afdalen. En we waren met een groepje van ik denk 10 Nederlanders en 2-3 Sherpa's. 2 Nepalezen. En een van die Nepalezen zei tegen mij, Katja, one day you up to Everest. Ik vond dat eigenlijk een goede grap. Dacht ik naar de hoogste berg ter wereld. Ik kan goed tegen de hoogte, ik ben sterk. Maar dat was toch wel echt iets beyond. Ja. Maar zo is dat wel een droom geworden. En zo steeds een stapje hoger. En heb ik inderdaad op een gegeven moment mijn baan opgezegd voor het klimmen. En daar allerlei keuzes natuurlijk voor gemaakt. En in 1999 is het gelukt. Is het dus gelukt, ja. Maar toch even, dat idee bedenken is natuurlijk één. En het uiteindelijk doen, dat is heel wat anders. En ik denk dat mensen echt geen idee hebben wat voor voorbereiding daaraan bij komt kijken. Je kan het niet van de een op de andere dag zeggen, nou, ik ga eens even die Mount Everest oplopen. Nee. Dat vraagt inderdaad natuurlijk fysieke training. Klimmen, maar ook veel fit zijn en kracht en... Ja, ook nog in dit geval. Ja, ik had dan ook nog mijn baan opgezegd. Maar je moet daar ook wel sponsoring voor zoeken. Ja. Let wel, Everest is natuurlijk een heel ander, net als de Mont Blanc, een heel ander verhaal als veel andere bergen. Hè. Die hoogste bergen van een continent of van de wereld, die hebben inderdaad aantrekkingskracht. Maar daardoor is het er ook commercieel en wordt het ook natuurlijk steeds meer nu een circus. Maar wat ik juist ook na Everest dacht, was dat ik dacht, oké, en nu wil ik graag naar hoge bergen gaan waar het stiller is en met eigen teams en gewoon met een klein ploegje die bergen beklimmen. En ja, dat ben ik dus daarna gaan doen. En het is gewoon geweldig in de bergen, de band die je samen opbouwt en je leert gewoon zoveel over jezelf en over samenwerken. Het is gewoon eigenlijk voor mij in ieder geval echt een leermeester in het leven. Ja. Eigen ontwikkeling. Wat je beschrijft over die Mount Everest, hè, dus die commerciële tochten ook. Nou, je hoort wel inderdaad dat het soms net lijkt of er een file naar boven is. De vervuiling ook op de flanken van die berg. Wat moeten we daarvan vinden? Ja, daar is natuurlijk een heleboel over te zeggen. Toen ik in 1999 naar Everest ging, toen waren wij met ongeveer 100 klimmers op de berg. Zowel westerse klimmers als Nepalese. Vandaag, de dag, hè, dit is het seizoen nu, zijn er 400 permits afgegeven voor westerlingen. En daar komen nog een heleboel Nepalese steeds meer nu bij. Hè, ter ondersteuning zijn geloof ik nu 600 mensen aan de Nepalese kant. Ja, dat is natuurlijk werkelijk te dol. Ja. Alleen voor Nepal is de grote inkomstenbron. Dus hoe hou je het inderdaad in de hand? En ja, vooral dan moet je natuurlijk je afval meenemen. Maar ja, wat is er aan de hand? Er zijn af en toe asociale lieden die nemen rotzooi niet meer terug. Dus als je met veel mensen bent, dan moet je gewoon je spullen mee naar beneden nemen. Ja, dan gaat er soms nog iemand dood en waaien tenten kapot. Maar natuurlijk, overal waar er mensen zijn, moet je iets regelen. En ja, daar is natuurlijk het is een beetje uit de hand aan het lopen, helaas. Weet je nog het moment, Katja, dat je er stond bovenop, dat je het had gedaan? Wat was dat voor gevoel? Nou, dat is heel bijzonder. Wij klommen die dag met zo'n 20 klimmers naar boven. En ik stond rond 8:30 op de top. En we stonden daar met een aantal teamgenoten en een paar mensen uit een paar andere teams. Ik denk dat we daar met een man of 8 stonden. En toen kwam nog een teamgenoot naar boven. En de rest ging al afdalen. En toen dacht ik, nou, als ik nou even wacht, dan kan ik een foto nemen van Chris, die naar boven kwam, een teamgenoot. Maar toen stond ik dus, ik denk wel een minuut of 8 alleen op de top. Ja. En dat was het meest bizarre gevoel. Dat ik dacht, nou ja, ik ben de hoogste mens op aarde. Dat raar. Ja, 8 minuten lang. Dus dat was heel bijzonder. Ja, en toen kwam er ook slecht weer aan, hoor. Dat kon je al wel zien. Dus vervolgens was er wel een gevoel van urgentie. Want je weet, je hebt het nog helemaal niet gehaald op die top. Je bent er natuurlijk pas als je veilig beneden komt. Ja, zo is het. Was het de mooiste, de Mount Everest? Nee. Ja, het was wel bijzonder. Maar ik zou zeggen, de berg Kasjubrum 1, die ik samen met Henk, mijn man, heb beklommen. En met een klein team van 4. Waar we echt ook met 2 andere kleine teams echt keihard hebben samengewerkt om de top te halen. En daar waren we ook de eerste Nederlanders, nog niet herhaald, dus dat wordt hoog tijd. Maar dat is dus een berg vlakbij de K2, die is een stuk moeilijker te beklimmen. Dus dat vind ik zelf nog wel de mooiste beklimmingen. En onze tocht door Nepal, 2000 kilometer getraverseerd van drielandenpunt naar drielandenpunt. Dat is misschien wel het grootste avontuur wat we hebben ondernomen. Dan gaan we het daar ook nog eens een keer over hebben. Nu veel plezier op Corsica en dank voor het gesprek. Katja Staartjes was dat. Zij was op deze dag in 1999 de eerste Nederlandse vrouw die de Mount Everest wist te beklimmen. Meer historische wisseltjes vindt u op maxvandaag.nl. En dit is muziek uit het jaar 1999, uit de maand mei, van Whitney Houston. Friday night, you and your boys went out to eat. Then they hung out, but you came home around 3, as you did. If 6 of y'all went out, then 4 of you were really cheap, yeah. 'Cause only 2 of you had dinner. I found your credit card receipt. It's not right. Yeah. It's not right, but it's okay. En Whitney Houston. Jurgen van den Berg. Villa. Op zoek naar de liefde wordt er tegenwoordig heel wat geswiped op dating-apps. Vroeger ging dat natuurlijk heel anders. Toen was je aangewezen op de contactadvertenties in kranten. Mark Tra verzamelt op zijn Instagram-pagina Liefde van Toen huwelijks- en contactadvertenties uit oude kranten. Hij geeft op 1 juni tijdens de Museumnacht in Leiden een lezing. En nu in de villa alvast een voorproefje. Mark, goedemiddag. Goedemiddag, hallo. Ja, dit was de manier om... je kan natuurlijk gewoon het café inlopen, toen ook al. Als je dat, wat te ingewikkeld vond... dan was dit de manier om een partner te ontmoeten, hè, vroeger. Ja, want zomaar even het café inlopen en iemand versieren... dat was in die tijd, hè, laten we zeggen 100 jaar geleden... ook compleet ondenkbaar, hè, dat je als man een vrouw aansprak of andersom... Dus dan was het fijn dat de krant er kwam. Hè. Het was ook echt dat de krant er kwam. Want eind 19e eeuw toen kwamen er steeds meer kranten. Die kregen steeds grotere oplagen. En daardoor kon je meer mensen bereiken die jouw potentiële partner zouden willen zijn. Hè. Daarvoor was je toch een beetje aangewezen op je eigen dorp. Ja. En jij beperkt je ook echt tot laten we zeggen, die eerste jaren. Hè. Want ik bedoel, ook in de jaren 60, 70, 80 had je ook nog wel contact als advertenties in de kranten natuurlijk. Ja, veel meer dan destijds zelfs. Maar toen werd het ook wel heel erg gewoon. Hè, jaren 60, 70, pagina's lang. Hè, toen er nog geen Tinder was, kon je dus iemand uitzoeken. Maar ik vind het juist dat oude taalgebruik vind ik ook mooi. En dat mensen worstelen met de regels van toen. Hè, dat nu zijn we allemaal heel vrij in het kiezen van onze partner. Maar in die tijd... Ja, het moest iemand zijn van je eigen geloof. Het moest iemand zijn van je eigen sociale status. Hè. Er waren allerlei eisen die veel strenger waren dan tegenwoordig. Ja. Ik volg jou al een tijd op Instagram, dus ik ken ze. Maar heel veel mensen weten natuurlijk niet waar we het nu precies over hebben. Dus misschien moet je even wat voorbeelden voorlezen. Dat werkt denk ik goed. Ja, zeker. Nou ja, kijk, als ik bijvoorbeeld lees een advertentie uit 1896... M, waarom zijt gij gisteren niet geweest? Ik heb zo naar je verlangd en was geheel alleen thuis. M was naar Den Haag. De volgende week gaat hij weer. Nou, dan wordt de voyeur in mij, die wordt wakker. En dan denk ik van, wat is hieraan vooraf is gegaan? Ja. Wat is hieraan vooraf gegaan en hoe is het afgelopen? En ja, dat zullen we nooit weten. Nee. En dat is ook het aantrekkelijke van die advertenties. Dat je dus eindeloos kunt fantaseren over het verhaal wat erbij zou kunnen horen. En dat vind ik heel aantrekkelijk, omdat je dan als het ware een soort inkijkje krijgt op een heel, heel cruciaal moment in iemands leven, in iemands liefdesleven. Maar heel soms zijn het best wel expliciete boodschappen ook zo. Ik parafraseer het even, ik ken hem niet uit mijn hoofd, maar dat iemand dan zegt van, ja, ik kom niet meer, man heeft het ontdekt of zoiets. Ja, precies. Nou ja, dat is zo eentje is het inderdaad. Dat er duidelijk sprake is van overspel bijvoorbeeld. Maar ook hier eentje, hè, 1936. Kom, o nederige slaaf, naar Amsterdam. Zaterdag 7 uur, Hal Centraal Station. Nou, dan kunnen we ook alleen maar gissen wat zich daar heeft afgespeeld natuurlijk. En al die mensen in de krant hebben dat gelezen. Dus wie weet hoe druk het is geworden op Amsterdam Centraal. Ja, voor om dus die mensen tegen te komen. Maar dan, het blijkt ook dan een beetje uit hoe ingewikkeld het was destijds om een afspraakje te maken. Hè. Tegenwoordig sturen we even een appje. En dan worden we als chagrijnig als iemand niet binnen 10 minuten antwoordt. Maar in die tijd, ja, als jouw afspraakje niet kwam opdagen op een station of op de hoek van de straat, ja, dan droop je dus na een aantal uren droop je af en plaats je weer een advertentie de volgende dag in de krant. Ja. Hè, van waar was je nou? Ik stond op je te wachten. Nou, dan gingen er weken overheen voordat dus een nieuw afspraakje was gemaakt. Je krijgt ook een mooi inkijkje in wat men eigenlijk belangrijk vond, hè, als het ging over relaties of uiteindelijk het huwelijk. Hè, want daar was het eigenlijk allemaal een beetje op gericht, denk ik. Ja, zeker. Nee, huwelijk, dat was het hoogste doel. En het huwelijk was veel meer dan tegenwoordig echt een zakelijke overeenkomst. Dus het was heel bon ton om gewoon te zeggen van, ik heb een baan, ik verdien zoveel geld en ik zoek iemand met zoveel geld. Ja, dat was helemaal niet gek. Of een boer die bijvoorbeeld zoveel hectare grond had en zoekt dan een boerendochter van een bedrijf met zoveel hectare grond. En dan, ja, dan is het hopen natuurlijk dat de liefde gaandeweg zou gaan ontstaan. Maar het huwelijk was natuurlijk in die tijd, zeker voor vrouwen, hè, die dus amper werkten, was dat echt een middel om te overleven, als het ware. Als je niet was getrouwd, dan was je tot de bedelstaf veroordeeld. Dus de zakelijkheid won het eigenlijk van de romantiek soms. Ja, dan zie je dus geleidelijk aan, zie je dat dus de liefde terrein wint. Hè. Dat zie je ook naarmate de welstand, de welvaart toeneemt. Zeker na de Tweede Wereldoorlog. Hè, dan zie je wat minder van die hele koele zakelijke advertenties. Ja. Wie waren er meer op zoek eigenlijk op basis van deze advertenties? Mannen of vrouwen? Nou, meer mannen. Het was toch een beetje bedoeld. Het was toch een beetje zo dat je als vrouw leidzaam afwachtte tot een man op jouw pad kwam. En het liefst dat Onze Lieve Heer dat regelde. Hè, want niet iedere religieuze krant plaatste dus ook advertenties. Hè, want je wilde niet ingrijpen in het pad wat voor jou was wat voorbestemd. Zo werd er over gedacht. Er zijn dus meer mannen dan vrouwen. En het was ook bijvoorbeeld het aantal mensen dat iemand van het gelijke geslacht zocht, dat was helemaal met een lampje te zoeken. Ja. Toevallig vandaag heb ik er eentje opgezet uit 1921. Ernstig jonge mens zoekt dito intieme vriend, 18 jaar of ouder. Dat was echt een hele gedurfde advertentie natuurlijk voor die tijd. Dat zag je bijna nooit. Ja. En wat jij zei het ook al, mensen zochten ook in hun, laten we zeggen, in hun eigen kringen. Hè? Dus, want ja, niet iedereen las ook de krant volgens mij. Dus je had sowieso al natuurlijk een soort ondergrens aan wat er aan mensen reageerde en op die advertenties. Ja, dat klopt. De gemiddelde arbeider las eind 19e eeuw niet of nauwelijks de krant. Dus je had inderdaad de middenlaag en wat daarboven zat. Dat las de krant. En daarvoor was in eerste instantie waren die contactadvertenties bedoeld. Die ook gewoon geld kosten natuurlijk. Ja. Maar ook voor hun was het maar de vraag. Als jij dus een smachtende boodschap in de krant had achtergelaten voor jouw geliefde die niet was komen opdagen, dan was het me helemaal de vraag of diegene op die dag ook die krant onder ogen kreeg. Ja. Dus er zijn heel veel liefdes gestrand natuurlijk op allerlei toevalligheden. Dat kunnen we alleen maar naar gissen, hè? Want dat is nu 100 jaar geleden. Ja. Hoe zijn sommige dingen afgelopen? We zullen het nooit meer weten. Nee. Ja, hier ook eentje, 1935, ik kom niet meer. Man weet alles, wees op je hoede. Ja. Nou ja, dan kun je wel een verhaaltje erbij bedenken. En die taal is ook natuurlijk geweldig, hè? Die oude Nederlandse taal. Ja, dat is precies een van de redenen waarom ik dus ophoud bij de Tweede Wereldoorlog. Hè? Omdat het daarna natuurlijk veel gewoner werd, hè? Ook in onze taal. Maar ook dingen waar je ook gewoon helemaal niet aan denkt. Hè? Dat tegenwoordig sturen we op het minste of geringste sturen we een foto even naar elkaar over. Hè? Hoe je eruit ziet. Maar ja, 100 jaar geleden had bijna niemand een foto van zichzelf. Zeker niet de wat minder welgestelde mensen. Dus het was bijna altijd een blind date. Die je had. Ja. He, ik heb hier eentje uit 1918, hoe we dat weer opgelost. Hè? Marion, wacht u zaterdagmiddag 14:15 voor station Hollandspoor. Steek witte roos in blouse. De enige methode om iemand te herkennen. En dus ook kon je tenminste iemand van een afstandje nog even observeren. Hè? Of het wel iets was überhaupt. Ja. Of dat je gewoon het beste maar rechtsomkeert kon maken. Maar misschien staat hij er nu nog wel. Daar, op Hollandspoor. Ja, nou, daarna zaten. Er zijn dus heel veel mensen die nu leven, hè, van wie de voorvaderen dus zo'n contactadvertentie hebben geplaatst. Hè. Heel veel mensen van nu bestaan dus vanwege zo'n advertentie die gelukkig dan goed is afgelopen. Ja. Maar ook dat zullen we dus nooit weten. Hè? Wie van onze overgrootvaders op die manier op vrijersvoeten is gegaan. Liefde van toen, zo heet het Instagram-account. Daar kunt u veel meer mooie voorbeelden vinden. Het wordt beheerd door Mark Tra. En hij geeft dus op 1 juni een lezing tijdens de museumnacht in Leiden. Mark, dankjewel voor het gesprek. Nieuws. Snipper. Gooi er nog even een nieuwsnipper uit. Hier is een fragment dat is eerder vandaag al te horen geweest op NPO Radio 1. Ja, dat lukt wel. Is licht van de zon of van een lamp in een kleur die net naast de kleuren van de regenboog zit. En waarom zit hij er nou naast? Nou, dat is omdat je hem niet kan zien. Daarom heeft het geen naam gekregen die we gewoon kennen en aanwijzen. Als te horen in Spraakmakers vanochtend bij het uitzendbureau, wat omschrijft deze man? Dus welk fenomeen omschrijft hij? Ja, je moet het gehoord hebben daar in de ochtend. Maar u kunt het ook gokken natuurlijk. Alles kan hier. Doe maar gewoon 0800-1101. Dus wat omschreef deze man zojuist? 0800-1101, als u het weet. Wie? Hoe is die? Met Andreas. Ja, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, hij omschreef uw feeststraling. Uw feeststraling is goed. Wat was je naam nou, zei je? Andreas. Andreas. Yes. Dat is goed. Dan gaan we gelijk door naar vraag 2. Het gesprek ging over de zon en de effecten van UV-straling op de huid. De vraag is, waarom moet je je insmeren? Welke vitamine maakt je huid aan als er UV-straling opkomt? Vitamine D. Dat is goed. Yes. En je moet natuurlijk goed insmeren om bijvoorbeeld huidkanker te voorkomen. Op flessen zonnebrand staat altijd de afkorting SPF. Waar staat die afkorting voor? Cool. Denk goed na. SPF. SPF. Nou, de S is van zon. Dat kan ik nog wel weggeven. Dat kan iedereen bedenken. Even kijken. SPF protection. Hoeveel? Sun protection. Wat zeg je altijd als je zonnebrandolie koopt? Welke? Welke factor? Sun protection factor. Sun protection factor. Factor, dat is hem. Hey, de volle map, Andreas. Blijf aan de lijn voor al je gegevens. Dan gaan wij dat keurig op een rijtje zetten. En dan sturen we het allemaal in een envelop mee. Ik heb het gewonnen. Nou, je hebt dus het Villa VDB keukenschort. Editie 2024. Dat is net een nieuw setje binnengekomen. Villa VDB Max. Sokker en het Max kaartspel. Oké. Komt allemaal eten. Super. Ik wens je een prettige maandag, hoor. Goeie uitzending. NPO Radio 1. We gaan het over heel veel geld hebben, namelijk de top 100 jonge zelfmade miljonairs van Quote. De EO met geld op je leven. Met welk van de 22 auto's die je hebt, ben je vandaag naar het werk gegaan? Dat klinkt heel lullig, maar gewoon met de Mercedes. Heb de Ferrari even, die moest in de onderhoud? Of, Nee, dat was geen meer voor je. Toch eventjes, ik las dat het totale vermogen wel fors is afgenomen. Ik geloof met zo'n 3 miljard, dus ik denk, hoe kan dat nou? Het heeft eigenlijk te maken met de exit van twee hele rijke mannen. Ah. Die waren vorig jaar samen goed voor 3,8, maar die zijn inmiddels 40. Dus te oud. Luister Geld of Je Leven. Elke maandag tot en met donderdag om 3:30. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Kan jij ook zo genieten van even samen buiten eten? Van der Garde Tuinmeubelen. Jouw tuin, jouw moment. wdgarde.nl. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Kom proef zitten in op Heusden, Duiven en Apeldoorn. Of kijk op vdgarde.nl. Zoekt u een bijzonder reis naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kleinschalige accommodaties, mooie natuur en op maat gemaakt naar uw wensen. Hi, ik ben Andrew Morton van Australië en Nieuw-Zeeland reisspecialist Travel Essence. En onze specialisten staan nu voor u klaar. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Bijzondere reizen naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kijk op travelessence.nl. NPO Radio 1. 3:00. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Het Haagse Historisch Museum eert een ongenuanceerde en luidruchtige Hagenees met een tentoonstelling. Het is namelijk stripheld Haagse Harry. In Villa VDB is gastconservator en cabaretier Jacques Bral zometeen te gast. Nu eerst het laatste nieuws over de studentenprotesten. U hoort het in het NOS-journaal met Kirsten Klomp. Honderden studenten bezetten het gebouw van de Universiteit van Amsterdam op het Roeterseiland. In het pand worden barricades opgeworpen en in- en uitgangen worden geblokkeerd. Verslaggever Jeroen de Jager is bij de UvA. De UvA heeft inmiddels aangifte gedaan tegen de betogers. Zeker. Zie jij daar al gevolgen van? In zoverre dat er inderdaad blokkades zijn opgeworpen hier bij de ingang van het gebouw. Dat werd ook gedaan om te verhinderen dat journalisten naar binnen zouden komen. Inmiddels is er ook een besluit genomen binnen dat alle journalisten het pand uit moeten. Ik ben zelf naar de 6e verdieping gegaan waar ook een kamer is van het college van bestuur. Daar is ook een blokkade opgericht richting die kamer. Daar zijn ook mensen binnen nog in die kamer volgens mij. Er zijn ook teksten hier aan de buitenkant vanaf op de 6e verdieping gespoten. Er is aangifte gedaan. Raoul Koudhuis, woordvoerder namens de studenten. Dat betekent dat er ontruimd mag worden. Even beginnen bij het begin. Hoe georganiseerd is deze bezetting? De studenten zijn ontzettend gedetacheerd, zeg maar. Wij hebben vastbesloten. Wij willen doorgaan met deze strijd. Wij gaan ons niet laten stilzwijgen uit geweld. Wij geloven in een democratische rechtsstaat waar het woord en de waarheid uiteindelijk de boventoon voert en niet overbodig geweld. Dan zou ik denken, daar is pers voor nodig, maar die pers die wordt naar buiten gestuurd. Die mag niet meer binnen zijn. Ik denk dat het uit veiligheidsredenen is dat we hebben ervaren dat bepaalde pers, niet iedereen die het risico loopt hier binnen, wil zijn identiteit openbaar maken. Vandaar dat mensen na bepaalde journalisten, die zeker niet iedereen, die dingen hebben overtreden. Maar de mensen die hun identiteit niet willen prijsgeven, die zijn juist bedekt met sjaals. Mensen proberen zich te beschermen tegen de politie. Als de politie heeft ons kapotgeslagen, ze hebben mensen zonder reden vastgehouden. Zelfs een aanklacht gedaan tot poging tot moord. Het is ongekende vormen van repressie. We hebben zelfs videobeelden die het onschuld van deze persoon bewijst. Mensen zijn ontzettend bang. Mensen op straat, mensen met pro-Palestina kleren op straat gaan, is nu gewoon een gevaar in Amsterdam. In hoeverre zit er een organisatie hier achter deze bezetting? Er zijn verschillende studentenorganisaties die al 6 maanden, 7 maanden en zelfs daarvoor bezig zijn. En dat zijn diezelfde organisaties die het voortouw nemen om een protestmars hier te organiseren. Maar wat daarna gebeurt, is simpelweg zelforganisatie en onvrede tussen de studenten en de medewerkers. Snap ik. En wat is het plan dan om hier te blijven en ook de nacht door te brengen en hier langer te blijven? Er is niet een groot gecoördineerd plan. Het is simpelweg, wij staan hier voor de National Walkout. Wij zijn allemaal uitgelopen. We willen vandaag niet doorgaan met de business as usual. We willen aandacht vragen naar de zaak in Gaza. We willen aandacht vragen voor de banden die onze universiteit heeft met die Israëlische instituties. En daarom, na een aantal fantastische speeches van onze Joodse professoren die expliciet roepen, jullie doen aan het juiste ding, jullie staan aan de juiste kant van de geschiedenis. Mensen voelen zoveel daadkracht dat zij zeggen, wij gaan niet simpelweg ons laten onderwerpen aan overdadig geweld. Wij zullen blijven opstaan en opstaan voor onze kameraden. Maar je weet als deze bezetting doorgaat dat die uiteindelijk door de politie ontbonden zal worden. Dat is een keuze. Dat is een keuze van de driehoek. Wij hebben het recht op protesteren. Moment dat de driehoek, de universiteit, de gemeente en de politie, de politie op ons belt, de ME op ons afstuurt en ons grof in elkaar slaat met bulldozers wegveegt, dan is dat een expliciete keuze. En zij hebben ook een andere expliciete mogelijkheid. En die blijven wij aankaarten. En er zijn nog geen onderhandelingen gegaan. En dat is de mogelijkheid om de banden te breken. En indien wij niet een serieus gesprek met de UvA kunnen aangaan en de UvA ons protestrecht en recht om te onderhandelen ontneemt, dan zullen wij hiermee doorgaan. Dankjewel. Verslaggever Jeroen de Jager was dat vanuit Amsterdam. En ook bij andere universiteiten zijn pro-Palestina-protesten bezig. In onder meer Groningen, Maastricht en Eindhoven zijn tenten opgeslagen op het universiteitsterrein. Nou, vanochtend verlieten medewerkers en studenten in het hele land de collegezaal uit protest tegen de oorlog in Gaza en tegen het beëindigen van de studentenprotesten vorige week. Ander nieuws nog. In Rotterdam was vandaag de eerste proforma-zitting rond de man die wordt verdacht van betrokkenheid bij een ontploft drugslab in een flat in Rotterdam eind januari. Daarbij kwamen 3 mensen om het leven. Verslaggever Matthijs van der Wiel was erbij. En waar wordt de man die vandaag terecht stond precies van verdacht? Ja, nog niet van de explosie. Hij wordt verdacht van de betrokkenheid bij dat drugslab. Een lab waar volgens het Openbaar Ministerie cocaïne werd versneden. En dat concludeert de recherche op basis van de spullen die ze daar hebben aangetroffen. Mengers, jerrycans, aceton, zoutzuurapparaten voor afzuiging, 7 weegschalen en mixers. Ze zeggen deze man was de huurder van dat pand. Hij was dus daar mee bezig met die drugsbewerking. Zelf zegt hij dat dat niet zo is, dat hij een klusbedrijf had, dat hij niks van de drugs afwist en dat hij het deel van die ruimte waar dat is aangetroffen, dat hij dat onderverhuurt aan iemand anders. Ik zeg, daar wordt hij nu van verdacht, want de explosie wordt hem nog niet aangerekend. Nog niet, want het Openbaar Ministerie zegt, we moeten eerst 100% zeker weten dat die explosie is veroorzaakt door die gevaarlijke stoffen, door dat versnijden van die drugs daar, wat daar in die ruimte gebeurt, dan pas kunnen we hem ook de explosie met de 3 doden tot gevolg hem dat verwijten. Dus mogelijk komt er nog een veel ruimere aanklacht tegen deze Jamal O. Ja, vandaag was het de eerste proforma-zitting. Wat is daar gebeurd? Het Openbaar Ministerie heeft het eerste bewijs gepresenteerd om daarmee te kunnen bepleiten dat hij vast moet blijven zitten. Jamal O. zelf zegt hij dus dat hij onschuldig is en vroeg hij om vrijgelaten te worden in afwachting van zijn proces. Maar de rechters hebben zojuist besloten dat dat niet gebeurt. De komende 3 maanden in ieder geval blijft hij in de gevangenis. Verslaggever Matthijs van der Wiel, dankjewel. En dan krijgt u nog het weer. Op veel plaatsen is het zonnig, maar in de loop van de middag neemt de kans op buien toe. Soms met hagel en onweer. Dus 21 tot 26 graden. Morgen begint ook zonnig, maar halverwege de middag ontstaan er opnieuw buien. En dan wordt het een graad of 25. ANWB Verkeersinformatie, Bianca Damink. Er staat file op de A10, de Ring Zuid van Amsterdam, richting Den Haag en Rotterdam. Daar heb je 10 minuten op onthoud, want er staat een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is daardoor dicht. Het is druk op de A12 van Den Haag naar Utrecht, tussen het Malieveld en knooppunt Prins Klausplein. Vertraging is daar bijna een kwartier. En de A6 van Emmeloord naar Joure is nu dicht tussen Emmeloord en Band. En dat komt door een autobrand. Kom maar. Ja. Ho, stoppen. Stoppen. Boost nodig? 4 uur kippensoep. Dat zouden meer mensen moeten doen. Nu op NPO Luister. Monsters in het bos. Weggestopt in de Belgische bossen ontdekken Bram Ive en Aafke Romein een verlaten begraafplaats, waar zo'n 1800 psychiatrische patiënten liggen. Wie waren deze mannen? Ontdek nu de podcast Monsters in het Bos in de gratis NPO-luisterapp. Mes van Salman Rushdie is een diep persoonlijk indringend verslag over hoe hij een aanslag overleefde, 30 jaar nadat de fatwa tegen hem was uitgesproken. Rushdie schrijft met urgentie en genadeloze eerlijkheid. Mes van Salman Rushdie, nu in de boekhandel. Ik ben wel een beetje jaloers op je. Waarom dan, vraag ik? Als jij binnenkomt, trek je alle aandacht, maar op een prettige manier. Ik glimlach. Kleinsman Farsidé, de privékliniek voor tandheelkunde. Niemand zal het zien, maar iedereen zal het merken. Zomer is samen genieten van de natuur. Kamperen, barbecuen. Kiest u voor de Benegas Light biopropaanfles, dan geniet u niet alleen van buiten, maar buiten ook van u. Want met onze Light biopropaanfles kiest u voor gemak en een duurzame stap vooruit. Ontdek alle voordelen op benegas.com/bio. Biopropaan van Benegas. Samen genieten, samen groener. Bekijk nu de collectie van Kaesmit tuinmeubelen in onze stores of ga naar kaesmit.nl. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Straks weer Kees. Kijk op het nieuws. Kees van Amstel doen we tegen 16:30. En zometeen gaan we praten over stripfiguur Haagse Harry. Die heeft zijn eigen tentoonstelling in het Haagse Historisch Museum. Eerst nu de opgave voor de nieuwssnipper. U hoort weer een fragment. En daar komt zometeen een vraag bij. Het is een van de mooiste clubs om een uitwedstrijd te mogen spelen. Dus ik kwam vanochtend binnen. Ik zei, jongens, ik heb er al zin in. Ik ben wel weer toe aan de wedstrijd. Want een wedstrijd is uiteindelijk het mooiste wat er is. Nou ja, als je dan uit naar Breda mag, dan weet je dat er 18.000 gekken op de tribune zitten. En dat is prachtig. Een voetbaltrainer vanochtend horen in het NOS Radio 1-journaal. Had niet echt een lekker weekend, maar kijkt wel uit naar de volgende pot. En die is vanavond dus tegen NAC uit Breda. Van welke club is deze man de trainer? Als u het weet, mag u mailen naar villavdb@omroepmax.nl. Zet uw naam, uw nummer erbij en het goede antwoord natuurlijk. villavdb@omroepmax.nl of reageer via de NPO Radio 1-app. 30 jaar geleden zag stripfiguur Haagse Harry het levenslicht. De werkloze, rokende, tierende en in trainingspak gehulde Hagenees ontsproot aan het brein van tekenaar Marnix Rup. Die groeide uit tot een icoon in Den Haag en eigenlijk in heel Nederland. En er is nu een tentoonstelling over Haagse Harry in het Haagse Historisch Museum. En daar kunt u ook nog een cursus plat Haags volgen. Gastconservator van die tentoonstelling is cabaretier Sjaak Bral. Is hier, Sjaak. Ja, goedemiddag, luisteraars, goedemiddag. Ja, maar die cursus die heb jij niet meer nodig? Nee, ik ben zelf het cursusmateriaal ongeveer. Maar het is wel heel leuk natuurlijk om de kennis die je hebt vergaard. Hè, met het klimaat der jaren vergaard je kennis. Om dat dan te kunnen delen. Hè, want het is dus heel mooi dat je dingen kan delen met elkaar. Je gaat echt lesgeven in het Haags. Ja, en dat is niet zo heel ingewikkeld, want het is natuurlijk een fonetische taal. Hè? Dus als je het spreekt, dan kun je het ook schrijven, eigenlijk zo moet je het zien. Als je het maar hardop leest, dat blijft de allerbelangrijkste tip bij het Haags. Wat je leest in het Haags, moet je hardop lezen. En dan ga je eigenlijk al vanzelf een soort Koeterwaals Haags praten. En Lex van Tilburg is hier ook, conservator van het Haags Historisch Museum. Ja. Hoe is het met uw Haags? Nou, niet al te best. Ik ben niet geboren en getogen in Den Haag, maar in het zuiden van het land, in Tilburg. En we hadden het er net al over, die achterstand, die ga ik nooit meer inhalen. Mm. Dus... Dan moet je het ook niet proberen of zo. Nee, dan wordt het iets, dat zielig, wil ik ook niet doen. Nee, wij hebben natuurlijk in Den Haag heel vaak mensen die dan zeggen, ik spreek ook Haags. En dan komen ze meestal met een oud Haagse rijmpje, iets over 60.000 gietijzeren pijpleidingen op het Rijswijkse plein. Ja, dan ben je eigenlijk al je tanden al bijna kwijt. Je moet bij oppassen. Dan ben je af, ja. Sjaak, de bedenker van die strip, Marnix Ruup, goede vriend van jou ook, is overleden in 2014. We hebben een fragment waarin hij voorleest hoe hij denkt dat Haags Harry zou moeten klinken. Hoog in de lucht, een plukje veren op zijn rug, vliegen regen heen en weer en kijkt lachend op ons neer. Hij denkt lekker bij zijn eigen, laat ze maar de kanker krijgen. Ja. Dat woord, en daar heb ik niet over gehagen, dat komt vaak terug, hè? Ja, en dat hebben we in de tentoonstelling in het Haagse Historisch Museum. Natuurlijk een prachtige overzicht tentoonstelling en eigenlijk ook een soort hoogmis voor Haagse Harry. Daar hebben we dat ook uitgelegd. De Haagenezen zijn bekend vanwege de ziektes. Kanker. Kanker is een zekere ziekte. En ja, daar kun je het lang en kort over hebben. Maar in het Haags is dat bijna een soort bijvoeglijk naamwoord geworden. Los van de vreselijke ziekte natuurlijk. Bekt het heel erg lekker in het Haags. Door de korte K-klanken. De kaka. Ja. En dan die A erachteraan. Jij kwam hier ik ben er zelf niet zo van, maar het wordt wel gewezen. Het groen-geile boekje, dat ook al heel lang bestaat. Dus met allemaal tekeningen. Maar daar staat zelfs, ik geloof, 2 pagina's. Alleen maar dat woord. Ja, dat is een spraakoefening. met alleen maar dat woord. Weet je, je kan het van vinden wat je wil. Het blijft een ellendige ziekte. Het is volgens is het een soort uitspraak geworden. Ik moet wel zeggen, ik merk ook dat het minder wordt. Mm. En dat vind ik zelf helemaal niet erg. Er zijn er genoeg andere ziektes om mee te schelden, toch? Ja. En Marnix, die Haagse Harry, die heeft hij gewoon gemodelleerd eigenlijk naar mensen uit het straatbeeld, toch? Nou, dat zou ik je vertellen, dat is eigenlijk een schitterend ongeluk, Haagse Harry. Want Marnix Ruup, moet je voorstellen, groeit op in het Benoordenhout. Dat is de chique wijk vandaag. Benoudenhout, zeggen we ook. Mark Rutte woont er ondertussen al een tijdje. En als zoon van een rechter. En Marnix is het zwarte schaap van de familie. Gaat op eigen benen staan en gaat naar de Schilderswijk. En die komt in de Schilderswijk 30 jaar geleden, waar je natuurlijk de gastarbeiders al hebt, maar waar ook de authentieke Haagenees rondloopt. En in die tijd, rond de housemuziek was dat, begin jaren 90, loopt ze allemaal in een trainingspak. Ja, en matje. En een matje natuurlijk, ja. De beroemde Haagse haardracht. En zo modelleert hij eigenlijk een volksfiguurtje met natuurlijk wel de intelligentie uit het benauwde hout. En dat is nou het mooie, want dat is de verbindende factor van Harry. Dat zal Lex misschien ook nog over kunnen beamen. Dat hoog- en laaghaags hem hartstikke leuk vindt. En inmiddels ook, want meer dan de helft van Haag bestaat al uit, wat ik dan even moet zeggen, mensen van niet-Haagse afkomst, die vinden hem ook fantastisch. Ja. Dus dat is heel bijzonder wat Marnix heeft geschapen eigenlijk. Het is een figuur die hem zal overleven, heeft overleefd al, maar zal blijven overleven. Ja. Hoe zou je het vinden dat er nu gewoon een heuse tentoonstelling in het Haagse Historisch Museum is? Dat zou hij uiteindelijk wel prachtig vinden. Maar aan de andere kant zou hij ook zeggen, nou, lekker belangrijk. Maar het is wel iets waar hij heel trots op is, dat weet ik zeker. Dat zit ergens boven of waar dan ook, zit hij nog te kijken. En dan denkt hij toch bij zijn eigen, goddoor, heb ik dat toch voor elkaar gekregen. Ja. Lex van Tilburg, was u gelijk om van, nou ja, dit moeten we doen? Ja, zeker. Ja, dit onderwerp stond eigenlijk al jaren op mijn stiekem tentoonstellingenlijstje, wat je dan hebt, waarvan je hoopt dat je er ooit iets mee kunt gaan doen. Maar ik wist eigenlijk helemaal niet hoeveel materiaal er nog was en waar dat precies was. Tot ik ongeveer een jaar terug Sjaak in verband met een ander project tegenkwam. En Sjaak die behartigt de belangen van de erven Ruup. Dus als je iets met Harry wil, dan kom je altijd bij Sjaak terecht. En die zei van, nou, bij Ruups weduwe Nienke zijn nog ontzettend veel originele tekeningen. Dus kom een keer kijken. En dan als die ladekasten gaan open en dat is een soort snoepwinkel. Dus die zijn sowieso te zien. En wat is er nog meer op de tentoonstelling te zien? Dus die originele tekeningen. Ook ander materiaal van Marnix Ruup, want hij heeft nog veel meer getekend. Mensen kunnen ook zelf hun eigen Haagse Harry-strip maken. We hebben lichtbakken waar je dus met doorschijnende vellen kun je een Harry overtrekken, maar dan kun je dus ook zelf het tekstwolkje vullen. Je kunt op de foto een selfie maken met een gigantisch cardboard Haagse Harry. En daar kun je dan ook weer opnieuw een tekstballonnetje omhoog houden met een aantal korte Haagse teksten. We hebben de werkkamer. De werkkamer van Marnix. Werkkamer die Marnix had, hebben we nagebouwd. Ik heb daar natuurlijk uren, dagen, maanden, jaren doorgebracht. En ik wilde heel graag die sfeer van Marnix. Marnix was verknocht aan dat papier. Hè, want hij schetste alles in het blauw en daarna weer geïnkt. Maar we hingen altijd boven die tekeningen. En ik werd daar helemaal schil van. Maar hij vond het prachtig. En toen dacht ik, hoe zou het nou zijn als we die tekeningen heel groot op de muur kunnen projecteren? Dat hebben ze ook gedaan. Je staat als daar in de werkkamer. Kort toch die schetsen zien op de muur. Voor mij is dat eigenlijk een soort van heilige graal. Als je daar rondloopt, denk je, oh, zo werkt dat in zo'n hoofd van zo'n striptekenaar. En Jacques legde dat net al even uit. Want dat is gewoon Hagenees. Als je Hagenees, dat zijn mensen die komen van het zand, toch? Of? Van oorsprong heb je Hagenaar en Hagenees. Ja. En Hagenees is dan, die woont op het veen. Slechte bouwgrond. Ja. En de Hagenaar woont op het zand. Betere bouwgrond. Inmiddels loopt dat allemaal dwars door elkaar heen. Maar die Haagse Harry is eigenlijk ook een verbinding dus tussen die twee. Absoluut. Twee werelden, zeg maar. Ja, zeker. Ja. En Marnix Ruup was dat dus in eigen persoon. Ja. Geboren eigenlijk in het... Ja, en hij heeft dat heel mooi geëxtrapoleerd naar de rest van de stad. En het leuke vind ik van de figuur van Haagse Harry is dus dat hij inderdaad die verbindende factor in zich heeft. En dat Marnix ook als een van de eerste in de gaten had dat een stad bestaat uit allerlei soorten mensen. En dat je die allemaal moet tekenen. Dus hij was ook een van de eerste striptekenaren in Nederland. En volgens mij is hij de allereerste geweest die ook Turken, Marokkanen, Hindoestanen, Antillianen. Hij tekende alles door elkaar heen. Ja. En hij nam ze allemaal op de hak. En ja, met een beetje zelfspot kun je naartoe om lachen. Ik zag er eentje op het Naakstrand net inderdaad. Een mevrouw met een hoofddoek. Een vrouw met een hoofddoek op het Naakstrand. Ja, ja. Ja. Het mooiste van de tentoonstelling... Sorry Jurken dat ik je onderbreek, want het is jouw programma. Oh ja. Nou, dat was ik even vergeten. Ja, dat dacht ik al. Het mooiste van de tentoonstelling vind ik... een video die we hebben gemaakt van een minuut of 10, 15... van mensen die nu anno 2024 naar Haag zag ik kijken. Die hem helemaal niet kennen misschien. En daar zit dus ook die mevrouw met het hoofddoekje bij. Wat vinden die van haar, sorry? Nou, daar word ik heel erg warm van. Ja, ja. Want dan zie ik dat mensen dus inderdaad het op waarde weten te schatten. En jij gaat de mensen Haags leren lullen? Cursus van 75 minuten. Iedereen kan het leren? Ja, iedereen kan het leren. Haags is wat dat betreft een vrij makkelijke taal. We hebben niet miljoenen nodig, zoals in Friesland, om onze taal te beschermen. Het is een levend organisme, onze taal. En dat even terzijde. Ik hou van alle dialecten en alle talen. Behalve het Utrechtse, dat is een spraakgebrek. Maar je kunt Haags leren. Het is de uitgangen, de A, de E, de U, de E. Dat lukt allemaal vrij makkelijk. Ja. Dan gaat het wel lekker. En Lex van Tilburg, Haagse Harry, is eigenlijk nog springlevend dus. Ja, zeker. Ja, je ziet hem ook nog overal in de stad. Niet in de laatste plaats het standbeeld dat hij sinds 2016 is het opgericht. Ja, 2016, geloof ik. Op de Grote Markt. Een heel prominente plek in Den Haag. Dus ja, je ziet hem nog op muurschilderingen. Je komt hem nog overal tegen. En dat beeld is nog steeds heel erg gewild voor mensen om een foto mee te maken. En het leuke vind ik van het beeld dat wij hebben besloten toen het beeld neer werd gezet, om een beetje as van Marnix, de man die hem gecreëerd heeft, in het beeld te stoppen. Ja, dus het mooie is, als je nu langs dat beeld fietst, heb ik altijd toch het idee van heel Den Haag draait om zijn as. Ja, hij is er nog een beetje bij ook. En we kunnen er lang genoeg over lullen, om het maar in het Haagse te zeggen. Maar mensen moeten er gewoon naartoe. Ja. Tot 1 september te zien in het Haagse Historisch Museum. Deze tentoonstelling over Haagse Harry. Dank Lex van Tilburg en Jacques Bral. Hoi, ja, graag gedaan. Show me the heavens right here, baby. Touch me, so I. Dua Lipa was dat. Kirsten Klomp van het NOS Journaal is binnengekomen. Dat is het laatste nieuws. Ja, Jeroen de Jager staat nog steeds bij de UvA, waar studenten het gebouw van de universiteit op het Roeterseiland bezetten. En Jeroen, ik begrijp dat de ME inmiddels buiten de deur staat. Ja, die is gearriveerd. Niet massaal nog. Ik denk dat dit de voorbereiding is op ontruiming. Er is aangifte gedaan. Ik denk dat de politie nu een signaal wil geven. Ja, als jullie niet weggaan, dan gaan we op een gegeven moment ingrijpen. Er is nog geen vordering gedaan. Ze moeten tot 3 keer toe zeggen, als jullie niet weggaan, dan gaan we ontruimen. En dan kunnen we de wapenstok gaan gebruiken. Dat is allemaal nog niet het geval. Ze staan nu met 20 ME'ers min of meer de groepen uit elkaar te houden. Ik denk dat ze willen zorgen dat de toegangsweg, in ieder geval 1 toegangsweg... naar de ingang van de UvA afgesloten wordt. Dat daar niet meer mensen bij kunnen komen. Maar mensen zitten nog steeds ook binnen in het gebouw. Niet heel massaal, valt mij op. Er wordt steeds gezegd honderden. Nou, ik denk 200. Wat ik zie althans beneden op de benedenverdieping. Ik weet ook dat op de 6e verdieping de kamer van het college van bestuur bezet wordt gehouden. Die is ook gebarricadeerd. Dus ja, stap voor stap zal hier, denk ik, in de loop van de dag, maar goed, het is gespeculeerd, langzaam die ontruiming gaan plaatsvinden. Maar hoe? Dat wordt nog ingewikkeld. Daarvoor komen we later wel bij je terug, Jeroen. Dank je wel. Dan sluiten wij de maandag van Villa VDB af met Kees van Amstel. Ja, benieuwd hoe het deze week verloopt met antisemitisme/zionisme. Ik had toch nooit verwacht dat er een dag kwam dat je antisemitisme, het Songfestival, Greta Thunberg, Gaza, Roeterseiland, een man in een blauw vogelpak en polarisatie zonder probleem samen in 1 nieuwsbericht kon plaatsen. Ja, polarisatie. Pro-Palestina, dan ging je buiten demonstreren. Eventueel ook het interieur van je eigen universiteit voor 1,5 miljoen slopen. En was je pro-Israël, dan bleef je gewoon lekker thuis. Je keek Songfestival op de bank en je stemde via televoting 20 keer op de Israëlische kandidaten Eden Golan. Pak aan, Hamas. De huiskamervraag was: ben je antisemiet als je tegen de acties van Israël bent? Minister Erik van den Burg gaf de studenten een voorzetje. Als men allerlei dingen die men zegt zo erg te vinden, zoals bijvoorbeeld het etnisch zuiveren waar men het dan over heeft. Nagorno-Karabakh heeft het dit jaar plaatsgevonden. Ik heb geen student op de UvA erover gehoord. Ja, heet tegenwoordig whataboutism. Ik had de Oeigoeren en Myanmar en Soedan er ook nog bij gehaald. Maar Erik was nog niet klaar. En ik heb ook gezien dat Saoedi-Arabië Jemen viel. Toen waren ze ook stil. Dit gaat over heel iets anders. U bedoelt antisemitisme? Precies. Precies. Antisemieten. Allemaal. Nou, sommige studenten, als dit studenten waren, schurkten er wel tegenaan, hoor. Ik ga dood voor Hamas. Dus jij bent voor Hamas? Je mag dat op de camera zetten. Ik ga dood voor Hamas. Ja, is goed. Ik geef mijn leven voor Hamas. Hij gaf zijn leven voor Hamas. Nou, dat is toch wel een pitchie aan de antisemitische kant. Sinds Hamas heeft gezegd niet te rusten voor de staat Israël is vernietigd. Ik zag de jonge Hamas schreeuwen en dacht, nou, als Hamas echt zou bellen, hij zou zijn leven niet geven, nee. Misschien een gebroken pols in ruil voor een paar dure sneakers. Er waren niet alleen studenten op de UvA-protesten afgekomen. En niet iedereen was even goed op de hoogte. Het is niet goed wat ze hebben gedaan, maar dit is veel en veel erger. Dit is 1000 maal erger. Die mensen die zijn weg, die hebben niks meer. Hoeveel mensen zijn er vermoord? 400.000 of zo? 400.000 doden of zo. Met dat getal komt Hamas zelf niet eens. Kijk, het echte getal is al erg genoeg. Maar het helpt ook niet dat de wrede aanslagen van 7 oktober... toch de aanleiding, door pro-Palestina's hier meer worden gezien als collateral damage, gevalletje te verwaarlozen randschade. Of in de woorden van Johan Derksen een tijdje geleden: we moeten ook niet vergeten dat de Joden er wel een beetje om gevraagd hebben, want die Palestijnen zijn echt als honden behandeld. Ja, de Joden hadden erom gevraagd. Oh mensen, wat een onbeschrijfelijke ellende daar. Maar om dan in Nederland elkaar de koppen in te gaan slaan, daar is geen Gazaan of Israëli mee geholpen. Of om de samenwerking met Israëlische universiteiten stop te zetten. Zo dom. Dat zijn juist de broedplaatsen van verzet tegen Netanyahu. Maar misschien zit de haat al te diep. Toch, mevrouw de demonstranten, wat is uw oplossing dan? Er moet echt gedemonstreerd worden. Dit kan toch niet langer zo doorgaan? Die Netanyahu, die moeten ze doodschieten. Ja. Die moeten ze doodschieten. Ja. Ook niet de oplossing, hè? En eerlijk, er zijn nu wel genoeg mensen dood. Kees van Amstel was dat. We blijven het nieuws natuurlijk volgen daar in Amsterdam, hier op NPO Radio 1. Dat hoort u bij de NOS, zo direct om 3:30 bijvoorbeeld alweer nieuw nieuws. En daarna begint een 30 minuten lang Geld of je leven. Vandaag met, eens even kijken, Jan-Willem Wesseling. Ja, als het mag, dan ga ik het zo meteen doen, Jurgen. En wij hebben ook nieuws, maar dan economisch nieuws. Want over een tijdje doet de Hoge Raad namelijk een uitspraak dat zomaar eens heel goed nieuws kan zijn voor huurders. Want verhuurders moeten dan in totaal misschien wel 6,5 miljard euro terugbetalen. Eigenlijk over alle huurverhogingen die ze de afgelopen 15 jaar hebben gedaan. Heeft te maken met de Europese wetgeving. Het zou echt een hele grote uitspraak zijn. Maar is het uiteindelijk ook goed nieuws voor de huurmarkt? Nou, dat gaan we zo meteen bespreken. U merkt dat we de tweede nieuwsnippen niet hebben gespeeld vandaag. Dat had te maken met dat nieuws vanuit Amsterdam. Hendrik Ioambach, daar woont hij. Henrico Muilwerk stond al helemaal klaar om mee te gaan doen. Dan gaan we even een mooi prijsje naar hem toe sturen. Het antwoord was natuurlijk Roda JC, hè? Dat weten we ook. Morgen in de villa de Koreaanse keuken. Wordt steeds populairder. Er is een Koreaanse kookbijbel verschenen. En de Vlaamse filosoof Marta Klaas schreef een boek over trots. Volgens haar kan dat ook een oplossing zijn voor heel veel maatschappelijke problemen. Dat betekent ook morgen weer luisteren. Even na tweeën voor een nieuwe villa. Ik wens u een prettige maandag. Goedemiddag. Samen Max. Ster. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar. Met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridge Fund. Make money smile. De Koninklijke Nederlandse Munt brengt nieuwe gouden dukaten uit. Eeuwenlange Nederlandse geschiedenis vastgelegd in een prachtig gouden dukaat. Bestel je gouden dukaat voor 31 mei. Meer informatie over deze unieke munt vind je op knm.nl. Beleg bij Bridge Fund en ontvang tot 5,25% vaste rente. Bestel je eigen gouden dukaten tot en met 31 mei op knm.nl. Bij Bisjoerd verzekeren we graag mensen die aardig zijn. Positief, eerlijk, iemand als Sjoerd. Daarom geven we hem 10% extra korting op de autoverzekering. Wil jij die korting ook? Ga naar bisjoerd.nl. Bisjoerd, beter verzekerd. Een mythische vuurvogel. Een ijzige kus. Twee hartstochtelijke balletten in Stravinsky's sprookjes. Te zien vanaf 15 juni bij het Nationale Ballet. Kaarten via operaballet.nl. Wil jij ook 10% extra korting op je autoverzekering? Ga naar bisjoerd.nl.